ข้อความในสังยุตตนิกายขันธวรวรรคสัตตัฏฐานสูตรสัตตะบวกฐานะบวกสูตรเนี่ยนะพระสูตรที่กล่าวถึงเหตุ7ประการรู้ฐานะ7คำว่าฐานะนี่แปลว่าเหตุนะกล่าวถึงเหตุ7ประการข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็เหล่านั้นเนี่ยนะทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการเป็นผู้เพ่งพินิจโดยวิธี3ประการนะฉลาดในฐานะ7เนี่ยหัวข้อ1เพ่งพินิจโดยวิธี3ประการเนี่ยหัวข้อ1ก็คือ2หัวข้อหลักนะก็คือฉลาดในฐานะ7กับเพ่งพินิจโดยวิธี3ประการเราเรียกว่ายอดบุรุษผู้เสร็จกิจอยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ก็บอกว่าถ้าหากว่าคนที่มีความสามารถแบบนี้เรียกว่ายอดบุรุษจบพรหมจรรย์แล้วล่ะพรหมจรรย์คือศึกษาในศาสนานี้อยู่จบแล้วเห็นนะว่าเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์นี้หมายถึงศาสนาพรหมจรรย์ซึ่งรวมทั้งสิ้นอยู่ในศึกษาทั้ง3อย่างคืออธิศีลศึกษาอธิจิตศึกษาและอธิปัญญาศึกษาเพราะฉะนั้นคนที่เพ่งสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดแสดงว่าศึกษา3บริบูรณ์นะสิกขา3นี่บริบูรณ์ไม่มีส่วนเหลือดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการนี้เป็นอย่างไรอันนี้เอาหัวข้อหลักมาก่อนดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปอัสสาทะแห่งรูปอาทีนวะคือโทษแห่งรูปและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะวิญญาณรู้เหตุเกิดแห่งวิญญาณรู้ความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอัสสาทะแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณและก็อุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณเนี่ยนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็รูปเป็นไฉนมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4นี้เราเรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหารอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปสุขโสมนัสอาศัยรูปนี้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าอัสสาทะหรือว่าคุณแห่งรูปรูปไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งรูปการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในรูปเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปดูความภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปสมณะพราหมณ์เหล่านั้นปฏิบัติดีแล้วหรือสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้นะก็บอกว่าคนที่จะอย่างลงในธรรมวินัยนี้คือคนที่ปฏิบัติแบบนี้ชื่อว่าอย่างลงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปอย่างนี้อย่างนี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับและเพราะไม่ถือมั่นรูป สมณะพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นอันเสร็จกิจสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเสร็จกิจสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกขอให้รู้เรื่องรูปจริงก็แสดงว่าเป็นพระอรหันต์ได้พ้นจากวัฏฏทุกข์แต่ต้องรู้ตามเงื่อนไขนี้นะเนี่ยนะมันโอ้ถ้าเห็นรู้รูปอะมองเห็นธรรมดาเนี่ยโอ้เห็นมานานแล้วน่าจะรู้นะใครเกิดนานที่สุดคนนั้นรู้รูปมากที่สุดมันรู้ทุกวันมาใช่ไหมแต่รู้แบบนั้นไม่ใช่แน่นอนปฏิเสธการรู้แบบปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่พบพระอริยะไม่เห็นพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะเนี่ยนะอันในการเห็นรูปก็เหมือนกับไม่เห็นนั่นแหละเพราะไม่ได้เห็นความจริงแห่งรูปซึ่งความจริงของรูปเนี่ยเป็นอย่างไร ถ้าจะกล่าวถึงรูปคำเดียวก็รู้สึกว่าอาจจะทำให้ไม่ค่อยชัดเจนลองพูดถึงรูปอื่นบ้างดีครับทางทวารอื่น อันนี้ใช้คำว่ารูปนะเดี๋ยวว่าจะกล่าวต่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะซึ่งเป็นสูตรที่น่าฟังเกี่ยวกับเรื่องรูปเหมือนกันให้เห็นความเด่นชัดที่พระองค์ตรัสไว้ในปริวัตตสูตรนะสูตรก่อนหน้านั้นสูตรหนึ่งกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันห้านี้อุปาทานขันห้าเป็นไฉนอุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าประการนี้โดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมนะสูตรก่อนเนี่ยนะทำให้ประทับตราว่าถ้าพระองค์ไม่รู้แบบนี้นะไม่ปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นนะถ้าไม่รอบรู้แบบนี้นะพระองค์จะไม่ปฏิญาณเลยว่างั้นดูความพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อใดแลเรายุรู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยเวียนรอบสี่ตามเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เนี่ยนะเวียนรอบสี่อย่างคืออะไรเรารู้ยิ่งซึ่งรูปความเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปนะที่เหลือก็ใช่ว่าเรารู้ยิ่งซึ่งรูปก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยรู้ยิ่งซึ่งรูปก็คือมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4นี้เรียกว่ารูปนี้เรียกว่ารูปเหมือนกันเพราะพระองค์รู้แบบนี้นี่แหละพระองค์จึงปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างั้นเถอะ แต่ในปริวัติสูตรที่ก็กล่าวทั้งรูปทั้งเวทนา เหมือนกันหมดเหมือนกันเพียงแต่ว่าในปริวัตตสูตรนั้นกล่าวแค่รูปเหตุเกิดความดับแล้วก็ปฏิปทาให้ถึงความดับเท่านั้นเองแต่นี้7สูตรนี้เพิ่มอีก3คำอัสสาทาอาทีนวะและนิสรณะตามอัธยาศัยของผู้ฟังทีนี้เรามาทำความรู้จักคำว่ารูปเนี่ยนะรูปคือมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4วิธีขยายเรื่องรูปประขันเนี่ยนะเท่าที่พบดูท่านขยายตามอายตนะนะท่านขยายตามแนวอายตนะเช่นที่เราลืมตามองเห็นเนี่ยนะที่ลืมตามองเห็นเนี่ยตานี้เป็นประสาทรูปประสาทะแปลว่าความใสประสาทะนี่แปลว่าความใสความใสชนิดนี้อาศัยอะไรความใสเนี่ยเป็นใสเฉยความใสอันนี้อาศัยมหาภูต4เนี่ยนะตาที่เรามองเห็นใสๆเนี่ยนะถ้าลองความใสของตามันมัวไปใสน้อยๆเนี่ยนะภาพจะไม่ชัดอนุภาพของการเห็นทั้งหมดอยู่ที่ความใสถามว่าไอ้ประสาทหรือความใสอันนั้นเนี่ยมีเบื้องหลังคือมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้แห่งความใสเหล่านั้นทั้งหมดมหาภูตรูปอันนั้นเนี่ยนะถามว่ารู้จักรูปจริงๆเนี่ยรู้ทั้งปัจจัยแห่งรูปด้วยนะข้อหนึ่งนี้รู้รูปพร้อมทั้งปัจจัยแห่งรูปข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเนี่ยรู้รูปพร้อมทั้งสมุฏฐานหรือพร้อมทั้ง ปัจจัยจึงจะชื่อว่ารู้จักรูปจริงๆเพราะว่าการรู้แบบนี้เนี่ยนะคือรู้ตามแนวปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นรู้จักรูปหรือยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าจักขุปสาทะเนี่ยนะความใสที่สามารถเห็นได้ความใสอันนี้ก็คือความใสแห่งมหาพูดซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยในอดีตนานักขคณิกกรรมนะในอดีตเป็นปัจจัยแต่ถ้าถามว่าไอ้ความใสคือจักขุปสาทะซึ่งอาศัยมหาภูตรูปเนี่ยนะถ้าขาดอาหารความใสอันนี้ดีไหมบกพร่องไหมเพราะฉะนั้นกัปพลิงกระอาหารจะเข้ามาแล้วความใสอันนี้เนี่ยนะมีกลิ่นไหมในนั้นมีรสไหมมีโอชาไหมในดวงตาของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรูปต่างๆก็มีอยู่ในนั้นทั้งหมดโดยที่มีมหาภูตรูปนั่นแหละเป็นที่อาศัยเกิดเป็นเหตุใกล้ของรูปที่เหลือทั้งหมดเลยแล้วมหาภูตรูปในตาของเรานี้มีสมุฏฐานทั้ง4ประการนะนะแต่ถ้ากล่าวถึงตาก็เฉพาะกรรมเป็นสมุฏฐานแต่ในขณะเดียวกันถ้าขาดจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานอาหารสมุฏฐานเขาอยู่ไม่ได้เช่นร้อนเกินไปเนี่ยตาอยู่ไม่ได้เนี่ยนะอุตุสมุฏฐานมากไปเนี่ยนะอยู่ไม่ได้อาหารสมุฏฐานน้อยไปก็อยู่ไม่ได้จิตตสมุฏฐานเนี่ยนะมากๆก็ไม่แน่นะโกรธจัดๆเนี่ยบางทีตาเสียเลยก็ได้นะถลึงตาบ่อยๆเนี่ยเสียตาเลยนะเพราะนั้นจิตเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นในรูปทั้งหมดเหล่านั้นอ่ะความใสซึ่งเหมือนกับกระจกเงาใสๆเท่านั้นเองสามารถรับภาพได้ทางตาที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยคือสีเบื้องหลังของสีคืออะไรมหาภูตรูปทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเบื้องหลังของสีทุกชนิดคือมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นในสีเหล่านั้นมีกลิ่นอยู่ด้วยมีรสอยู่ด้วยมีโอชาอยู่ด้วยมหาภูตรูปเขาเป็นโพธัพพะเนี่ยนะโดยอายตนะเขาเป็นโพธัพพารมโดยอารมณ์เขาเป็นโพธัพพารมแต่ว่าทั้งหมดเหล่านั้นสีก็อาศัยมหาพูดอันนั้นถ้าทวารตาเน้นที่สีใช่ไหมภายในเนี่ยเน้นที่ตาซึ่งมีมหาพูตรูปเป็นเบื้องหลังภายนอกคือสีก็มีมหาพูตรูปเป็นเบื้องหลังทีนี้ถ้าทวารอื่นน่ะหูความใสของหูเนี่ยนะก็มีมหาพูตรูปเป็นเบื้องหลังก็คือความใสของมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมมีตัณหาเป็นเหตุอยากให้ฟังเสียงตัณหานะเป็นตัวแต่งให้เป็นหูให้อยากฟังเสียงเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของโสตปสาทะก็คือมหาภูตรูปซึ่งมีกรรมที่เป็นบริวารของตัณหาซึ่งตัณหาอันนั้นอยากยินดีในเสียงทำให้มีหูขึ้นเนี่ยนะเพราะที่อาศัยหูกับเสียงเนี่ยนะจึงเกิดการได้ยินที่เราได้ยินทุกคำเนี่ยไอ้หูอันนั้นเนี่ยเป็นความใสที่มีมหาพูดเป็นสมุฏฐานเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้แล้วก็เกิดจากกรรมอย่างเดียวจะต้องมีอุตุสมุฏฐานจิตตสมุฏฐานและอาหารสมุฏฐานนั้นเข้าไปหล่อเลี้ยงด้วยแม้แต่เสียงที่เป็นคำออกไปเสียงเหล่านี้ก็คืออะไรเสียงที่อาศัยมหาพูดนั่นแหละเพราะที่เรากำลังดังๆเนี่ยนะตัวเสียงอันนั้นมีมหาภูตรูปอยู่ข้างหลังนั้นนะถ้ามหาภูตรูปไม่ไปกระทบถ้ายกตัวอย่างข้างในฐานเนี่ยนะถ้ามหาธาตุดินไม่กระทบธาตุดินจะไม่มีเสียงออกมานะแต่สายดินกับดินเนี่ยกระทบกันยังมีเสียงออกมาเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ที่เราไม่ได้ยินที่หูเนี่ยนะแสดงว่าเสียงนั้นเนี่ยมีมหาภูตอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นก็อีกแง่มุมหนึ่งของมหาภูตออกมาในรูปแบบของเสียงมหาพูดอย่างหนึ่งออกมาในรูปแบบสีมหาพูดอย่างหนึ่งออกมาในรูปแบบแห่งเสียงถามว่าในตัวเสียงมีสีร่วมด้วยไหมมีสีอยู่สีนี่อยู่ในเสียงมีไหมมีในตัวเสียงมีกลิ่นไหมมีในตัวเสียงมีรสไหมมีเนี่ยนะในเสียงก็มีโพธิภพด้วยในตัวเสียงก็มีโพธิภพด้วยแต่ว่าเสียงเป็นประธานเด่นเฉยๆเพราะฉะนั้นพระองค์ใช้คำว่ามหาพูดและรูปที่อาศัยมหาพูดนี่สมบูรณ์มากนะเพราะให้เราเพ่งต่อไปได้ถ้าทวารอื่นๆอย่างเช่นคานะทวารเนี่ยนะคานะเรียกว่าจมูกเนี่ยหรือความใสของจมูกก็มีมหาพูดเป็นเบื้องหลังเป็นความใสของมหาพูดที่สามารถพิเศษอย่างหนึ่งสามารถรับกลิ่นได้อย่างเดียวอันจะเอาเข้าไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะเอาไปดูสีแทนไม่ได้อะไรแทนไม่ได้สักอย่างเพราะความใสชนิดหนึ่งที่สามารถรับกลิ่นอย่างเดียวแล้วตัวกลิ่นอันนั้นเนี่ยเบื้องหลังของกลิ่นก็คือมหาพูดอีกนั่นแหละเนี่ยนะ ลิ้นตัวความใสเนี่ยนะลิ้นอันนี้เบื้องหลังของลิ้นเนี่ยก็คือมหาพูทอีกรสที่มากระทบเนี่ยนะก็คือมหาพูทรูปอีกนั่นแหละแต่กายนี่เยอะหน่อยนะถ้ากายเนี่ยนะกายคือผมกายคืออะไรกายคือขนกายคือเล็บกายคือหนังกายคือฟันกายคือเนื้อกายคือเอ็นคือกระดูกเยื่อในกระดูกนั่นนะพวกนี้เรียกว่าเป็นกายทั้งหมดเลยนะภาษาที่บุตรเรียกว่ากายะแปลว่าเป็นกองและอย่างหนึ่งกายะภาษาธาก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นั่นแหละใช่ไหมกายะภาษาธาอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่ผมอยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันอยู่ที่หนังอยู่ที่เนื้อปกายะภาษาธาคือภาษาธาความใสที่สามารถรับกระทบโพธพารมได้นะความใสที่สามารถรับกระทบโพธพารมได้ซึ่งโพธพารมเหล่านั้นก็คือมหาพุทธรูปนั่นเองนะมหาพุทธรูป3เป็นโพธัพพารมคือปฐวีเตโชและวาโยโพธัพพารมเห็นนะเพราะกายกับโพธัพพะเนี่ยนะพวกนี้ก็คือมหาพุทธนั่นเองแต่ว่าตัวกายเนี่ยเป็นความใสของมหาพุทธนั้นมหาพุทธนี่บางทีมันก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับพูดผีปีศาจเหมือนกันท่านว่างั้นเลยนะว่ามันหลอกแบบนั้นแหละดูเหมือนเป็นจริงเป็นจังเหมือนนั่นเหมือนนี่นะแต่จริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นไปตามปัจจัยของเขาอ่ะแม้กระทั่งความคิดที่เราคิดเนี่ยนะมีหทัยวัตถุเนี่ยรองรับหทัยวัตถุเนี่ยเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งก็เบื้องหลังเขาก็คือมหาภูตรูปอีกนั่นแหละเนี่ยนะแล้วอาศัยมหาภูตรูปเหล่านี้เนี่ยนะเรียกว่ามีสิ่งมีชีวิตชีวิตก็อาศัยมหาภูตรูปเหล่านี้นี่แหละเนี่ยนะภาวะหรือเพศก็อาศัยมหาภูตรูปเหล่านี้ใช่ไหมได้รูปไปกี่รูปแล้วมหาภูตรูปมีมหาภูตรูป4ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วจักขุปสาทะรูปารมณ์เพิ่มเข้าอีกโหสัทธารมณ์คือเสียงก็มหาภูตรูปอีกนั่นแหละจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายภาวะรูปชีวิตรูปในนั้นยังมีโอชาอยู่ด้วยเห็นไหมแล้วก็ช่องว่างของรูปของรูปนั้นเรียกว่าปริเฉทอากาศเนี่ยนะมหาภูตรูปเหล่านี้แสดงออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมล่วงมาทางทวารเนี่ยนะโดยมีจิตเป็นสมุฏฐานอันนั้นเรียกว่าวิญญัติรูปเนี่ยนะเรียกว่าวิญญัติรูปในรูปทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะก่อตัวขึ้นเรียกว่าอุปจยะไออุปจยะกับสันตติไม่ต่างกันเป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้แล้วก็ความชราแห่งรูปเรียกชรตาความดับไปแห่งรูปเรียกอนิจจตาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรูปเป็นไปในลักษณะนี้เท่านั้นเองเนี่ยนะพันพระองค์ใช้คำว่ารูปและมหาภูตรูปและอุปาทายรูปถ้ารู้รูปนั้นๆจริงๆเนี่ยนะเช่นถ้ารู้เรื่องสีจริงๆต้องรู้สีนี่มีสมุฏฐานอะไรนะเท่าไหร่นะสีนี่มีสมุฏฐานเท่าไหร่แต่คนถามว่าสีที่ว่านี่สีอะไรใช่ไหมถ้าสีของนะสีของเล็บนี่สมุฏฐาน4สีของฟันนี่มีสมุฏฐาน4กรรมจิตหรือตัวอาหารสีของผิวก็สมุฏฐาน4นะสีที่อยู่ในร่างกายมีสมุฏฐาน4ร่างกายของคนของสัตว์เนี่ยนะถ้าสีที่อยู่นอกตัวไปแล้วเป็นสมุฏฐานเดียวมีสมุฏฐานเดียวคืออุตุสมุฏฐานถ้าอยู่ในกายนี่มีจิตมีกรรมมีจิตมีอุตุมีอาหารเป็นสมุฏฐานการรู้เรื่องสมุฏฐานเนี่ยนะของรูปนั้นๆเนี่ยถ้าเราจะรู้รูปต้องรู้สมุฏฐานของรูปนั้นๆด้วยจึงจะชื่อว่ารู้จักรูปจริงๆเช่นรู้สีก็ต้องรู้สมุฏฐานของสีคือกรรมจิตอุตุอาหารซึ่งมีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้ของสีอันนั้นแล้วกรรมจิตอุตุอาหารเนี่ยเป็นเหตุไกลเนี่ยนะทุกๆทวารเนี่ยนะสามารถสงเคราะห์ตาโดยสมุฏฐาน4สีโดยสมุฏฐาน4เป็นต้นแต่ว่ากรรมที่มาทำให้เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าขาดอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วเนี่ยกรรมจะทำให้ผลได้มั้ยไม่ได้นะอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหมือนกับแม่แล้วก็กรรมเป็นเหมือนกับพ่ออาหารที่มาหล่อเลี้ยงอยู่นี่เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมนะทั้งจิตตชรูปอุตุชรูปด้วยก็ลักษณะเดียวกันถ้ารู้ในลักษณะนี้ชื่อว่ารู้จักรูปเนี่ยชื่อว่ารู้จักรูป รู้จักรูปพร้อมทั้งสมุฏฐานตอนแรกรู้โดยจำนวนนับก่อนว่าในสิ่งนั้นเนี่ยมีกี่รูปรูปอะไรบ้าง2สมุฏฐานต่อไปนี้จึงจะชื่อว่ารู้จักรูปเนี่ยนะถ้าว่าถามว่าถ้ารู้จักรูปอย่างนี้ละอะไรได้วันนี้รูปถ้าพูดบอกนี้รูปต้องละกิเลสได้แล้วนะถามว่าละกิเลสอะไรได้ถ้าว่ารู้ว่านี้รูปชั้นต้นก่อนละสกายทิฏฐิเพราะในรูปนั้นๆไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยมีใครอยู่ในนั้นไหมถามว่ารูปเหล่านี้จริงไหมจริงถามว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นใครได้ไหมไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าใครก็ได้คนละอย่างกันนะไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่อาศัยสิ่งนั้นเรียกว่าใครได้เอาใหม่นะเอางี้นะก็บอกว่าในแขนอันนี้นะไม่มีพระสมบัติอยู่ในนี้เลยนะไม่มีพระสมบัติอยู่ในนี้เลยแต่อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเลยเรียกว่าพระสมบัติเข้าใจนะสบายมากงั้นผ่านถ้าถามว่าถ้ารู้จักว่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นรูปประขันรูปประธรรมเหล่านั้นๆเนี่ยการรู้แบบนี้ละสกายทิฏฐิเพราะในนั้นไม่มีชีวะบัญญัติที่บางลัทธิบัญญัติขึ้นว่ารูปเนี่ยคือชีวะเนี่ยนะเป็นตัวอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่เขาค้นคิดขึ้นถามว่ารูปเนี่ยจริงจริงเป็นสัจจะแต่ว่าสัจจะอันนี้เกิดจากปัจจัยเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมะที่เกิดจากสมุฏฐานเกิดจากปัจจัยนั้นๆถามว่าถ้ารู้ปัจจัยดีละอะไรละกิเลสอะไรถ้ารู้ปัจจัยนี่ต้องละกิเลสได้นะถ้าไม่รู้ปัจจัยแสดงว่าถ้ายังไม่รู้ว่าละกิเลสอะไรนี่แสดงว่ายังไม่รู้ปัจจัยถ้ารู้จักปัจจัยก็ละทิฏฐิที่ไม่มีเหตุคือบางลัทธิเข้าใจว่ารูปเหล่านี้ไม่มีเหตุเกิดลอยๆใช่มั้ยบางลัทธินี่ว่ามันเกิดลอยๆมันจะเกิดมันเองว่างั้นมันจะเกิดมันเองมันเลยเกิดเลยจริงหรือเปล่าไม่จริงใช่ไหมก็บอกว่าถ้ามันจะเกิดแล้วมันเกิดมันเองนะพุทธศาสนานี่ล้มหมดเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เกิดจากปัจจัยนะไม่มีพุทธเจ้านะแล้วต่อไปว่าถ้ารู้จักรูปที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะละความเห็นผิดประเภทที่มีเหตุไม่สม่ำเสมอบางคนนี่ไม่ได้เข้าใจว่ารูปเหล่านี้เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารนะแต่รูปเหล่านี้เกิดจากอย่างอื่นมีผู้สร้างสรรค์มันขึ้นคุณนี่ถูกสร้างมานะหน้าตาจึงไม่เหมือนกันเลยอ่ะคนละสีเลยคุณนี่ถูกสร้างมาทำให้เสียงคุณแตกต่างกันมีหน้าตาแตกต่างกันผิวพรรณแตกต่างกันกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวแตกต่างกันเพราะมีผู้สร้างมาจริงหรือเปล่ามันจริงมีผู้สร้างกับเกิดจากปัจจัยคนละอย่างนะคนละอย่างมีผู้สร้างเพราะฉะนั้นปฏิเสธผู้สร้างเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขาดอย่างนี้เป็นไปไม่ได้การรู้รูปอย่างนี้จริงๆเรียกว่ายาตะปริญญารู้จักว่านี้รูปแล้วละสกายทิฏฐิได้ถ้ารู้ว่านี้รูปเกิดจากสมุฏฐานเกิดจากปัจจัยนั้นๆละทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุไม่สม่ำเสมอได้เป็นตทางค่าประหารตัวปัญญาที่เข้าไปรอบรู้เป็นทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นยาตะปริญญาเห็นไหมต้องไปรอบรู้อันนั้นจริงๆ คือถ้าใช้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะถ้านั่งอยู่เนี่ยนะใครไม่รู้กระทบโผฏฐัพพะบ้างในบรรดาคนที่มีธรรมะสี่อย่างเนี่ยนะยกตัวอย่างนะถ้าจับดินสอเนี่ยนะจะรู้เท่ากันถ้ามีปัจจัยเท่ากันเช่นมีกายมีดินสอคือโผฏฐัพพะมีมนสิการกายวิญญาณก็เกิดได้ปัจจัยเกิดเท่ากันเนี่ยนะแต่ยันอุตุตอนนี้เนี่ยนะถ้าได้ปัจจัยคือกายคือโพธาภาพมีมนสิการทุกคนเนี่ยจะได้รับอุณหภูมิเท่ากันเลยชาติไหนภาษาไหนก็รู้เท่ากันหมดแต่รู้อย่างนั้นเนี่ยถามว่ารู้อริยสัจได้ไหมเนี่ยนะก็ต้องถามว่าไอการรอบรู้สิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเป้าหมายของการรู้สิ่งเหล่านี้ที่สุดแห่งความวิชานี่คืออะไรนะที่สุดแห่งวิชานี้ก็คือเพื่อหลุดพ้นจากความไม่ถือมั่นเพื่อถอนอุปาทานทั้ง4ถามว่าอุปาทานทั้ง4มันไม่ดียังไงอ่ะมันมีโทษยังไงอุปาทานน่ะทำไมจึงต้องถอนเขาเพราะว่าไอ้อุปาทานอันนี้ถ้ายินดีในอารมณ์ใดอุปาทานที่เป็นกามุปาทานอันนั้นแหละเป็นเหตุนำเกิด อุปาทานอันนั้นคือเป็นเหมือนกับแม่เพื่อปฏิสนธิในภพใหม่อันนี้คือเชือกพิษว่างั้นเถอะอันนี้เป็นตัวที่ทำให้วัฏทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏทุกข์เพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาไอ้กามุปาทานอันนี้แหละไปประกอบไว้ในอารมณ์มันเลยไม่พ้นจากวัฏทุกข์อ่ะอันไอ้ความติดในอารมณ์นั้นน่ะมันมีโทษอย่างนี้นี่แหละจึงต้องเห็นโทษจึงต้องละไอ้อุปาทานอันนั้นนะเพราะว่าการรอบรู้สิ่งเหล่านี้ที่สุดแห่งการถอนอุปาทานคืออะไรอะไรธรรมะอะไรที่ทำให้ถอนอุปาทานได้ก็ต้องระดับนิพพานเป็นต้นแต่ทีนี้ชั้นต้นเลยเรารู้จักรูปโดยการนับและโดยสมุฏฐานโดยสมุฏฐานอันนี้เรียกว่าขยายตามแนวโคปาละกะสูตรเนี่ยนะขยายตามแนวโคปาละกะสูตรที่ว่าภิกษุผู้ฉลาดในรูปทีนี้ต่อไปว่ารู้จักเหตุเกิดของรูปเพราะอะไรเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดถ้าหากว่าตามอรรถกถาปริวัตตสูตรเพิ่งทราบว่ากะพลิงกะราหารที่เป็นไปกับฉันทราคะชื่อว่าอาหารในคำว่าอาหารสมุทยาเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดนะอาหารด้วยฉันทราคะด้วยแสดงว่าท่านให้ในเฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้รูปอันนี้จะเกิดขึ้นจะดำรงอยู่แบบทุกวันเนี่ยนะสภาพแบบนี้ที่ดำรงอยู่เนี่ยนะในสันตติทั้ง4คือกรรมสมุฏฐานจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานอาหารสมุฏฐานเนี่ยนะสันตติ4ที่สืบไปเนื่องแบบเนี้ยแต่เฉพาะกรรมสันตติก็มาแบ่งไอ้เป็นสายจักขุประสาทะโสตประสาทะคานะประสาทะชิวหาประสาทะกายะประสาทะอันนั้นก็สันตติแยกไปอีกกรรมก็มาแบ่งเป็นซอยอีกนะแต่ในชั้นต้นพยายามสรุปก่อนว่านี้คือเนี่ยนะถ้าเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาตั้งก่อนนี้คือรูปและมหาพูดมหาพูดรูปและอุปาทายรูปแล้วซอยต่อไปว่าแต่ละอย่างเนี่ยทั้งหมดนี่มีกี่สมุฏฐานในสมุฏฐานนั้นเช่นกรรมสมุฏฐานก็มาแบ่งเป็นกลุ่มตากลุ่มหูกลุ่มจมูกกลุ่มลิ้นกลุ่มกายกายก็ตั้งแต่คนละส่วนคนละส่วนคนละส่วนนี่คนละเรื่องคนละราวเลยนะคนละอันเนี่ยมันประกอบกันได้อ่ะถามว่าอ้าวมาประกอบกันได้ยังไงก็ดูรถสิอะไรแต่ละชิ้นนี่เหมือนกันที่ไหนอ่ะแต่ประกอบกันเป็นรูปรถได้เสียงว่ารถเพราะอาศัยองค์ทัพสัมภาระหรืออะไรแต่ละส่วนมาประกอบกันเข้าที่เรียกว่าคนสัตว์นี่ก็อาศัยอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนซึ่งเกิดแต่ละสมุฏฐานแต่ละสมุฏฐานมาประชุมมาประกอบกันเข้าอันนั้นก็คนละสันตติคนละสันตติเหล่านั้นไปแต่เน้นพิเศษมากคือเน้นกรรมสันตติเน้นกรรมชรูปเพราะว่าไอ้ทุกทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเช่นศพนี่นะถูกผ่าชำแหละหมดเพราะในนั้นไม่มีกรรมชรูปแล้วจึงไม่มีใครไปเสียใจกับศพเลยที่ถูกผ่าตัดแต่ถ้าคนเป็นยังมีกรรมชรูปลองไปผ่าเขาดูสิยอมได้ที่ไหนใช่ไหมอันกรรมชรูปเนี่ยสำคัญมากในบรรดาสมุฏฐานเหล่านั้นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นกรรมชรูปเป็นหลักก่อนกรรมชรูปเหล่านั้นอาศัยอวิชชาตัณหาและกรรมอันนี้เป็นเหตุไกลเพื่อการเกิดขึ้นแห่งรูปเหล่านี้อาหารคำว่าอาหารสมุฏฐานเนี่ยนะไม่เฉพาะอาหารอย่างเดียวจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานและอะไรอาหารจิตอุตุพวกนี้ช่วยเข้าไปอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของรูปเพราะอาศัยปัจจัยเหล่านี้รูปเหล่านี้จึงตั้งอยู่ได้เพราะรูปจะมีขึ้นเพราะปัจจัยเหล่านี้มีรูปเหล่านี้จึงมีอยู่ได้ถามว่าถ้ารู้ว่านี้รูปแล้วก็บอกว่านี้เหตุเกิดขึ้นของรูปถ้ารู้เหตุเกิดของรูปอย่างเงี้ยละกิเลสอะไรได้ถ้ารู้จริงๆต้องละกิเลสได้นะละอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะเพราะมันเกิดนี่มันไม่ได้เสื่อมไปเลยใช่ไหมเพราะมันได้ปัจจัยมันเกิดตลอดได้ปัจจัยเกิดตลอดได้ปัจจัยเกิดตลอดมีปัจจัยอย่างนี้เขาก็มีอย่างนี้แต่ลัทธิอุเฉทที่ไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าศูนย์เลยเพราะเขาไม่เห็นเหตุเกิดเขาเลยคิดว่าศูนย์แต่ที่ไหนได้นะมันอาศัยเหตุเกิดมาเรื่อยๆนะอย่างชีวิตที่เรากำลังเป็นไปอยู่เนี่ยนะเช่นถ้าสายกรรมไม่มาหล่อเลี้ยงไม่มีชนะกกรรมทำให้เกิดไม่มีอุปถัมภกกรรมอยู่ไม่ได้แต่ถ้าดีกว่านี้ถ้าไม่มีอุปปีและกรรมมาเบียดเบียนเนี่ยนะถ้าอุปเฉทกรรมมาตัดเรียบร้อย ตาบอดเป็นต้นไปเลยตายเลยก็มีเนี่ยนะถ้าอุปคาตอุปติไม่ใช่อุปเฉทกกรรมหรืออุปคาตกรรมมาตัดรอนกรรมเหล่านั้นนั้นเนี่ยนะก็ด้วยอนุภาพแห่งตัณหาเป็นต้นในอดีตนั่นแหละกรรมเหล่านั้นจึงมีผลอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันอยู่อย่างนี้ถ้าขาดอาหารอยู่ได้ไหมนะอาศัยข้าวสุกขนมสดต้องอบต้องนวดต้องฟันการบริหารอิริยาบถเป็นไปสิ่งเหล่านี้เลยทำให้อยู่ได้เลยแต่ถ้ารูปเหล่านี้นะถ้าเมื่อไหร่จิตใจห่อเหี่ยวรูปห่อเหี่ยวไปด้วยนะนี่อิทธิพลของจิตตชรูปเคยฉันทานข้าวแม่อร่อยหรือเปล่าจิตห่อเหี่ยวเมื่อไหร่โอ้ยข้าวปลาอาหารมีอะไรสักอย่างนะไม่มีอะไรน่ากินสักอย่างเลยนะมันห่อเหี่ยวไปหมดเลยชีวิตนี่มันทุกข์แท้ทุกข์หนอทุกข์หนอไอ้ทุกข์นี่มันทุกข์โทสะนะทุกข์แบบนี้มากๆตกนรกนะไม่ใช่ทุกข์แบบนี้บ่อยๆแล้วพ้นทุกข์นะทุกแบบนี้บ่อยๆถ้าใครปล่อยให้ทุกเหล่านี้เรื้อรังนะเป็นมะเร็งในความคิดเลยคันนี้รักษายากมากก็ต้องแก้อย่าปล่อยให้ไอ้ความเครียดหรือโทสะอันนี้เกิดมากๆใครที่เครียดบ่อยๆทุกบ่อยๆบาปมากนะใครยิ่งทุกมากบาปมากถ้าถามว่าบาปใครทำให้อ่ะมันได้ปัจจัย ปัจจัยมันทำแต่ว่าปัจจัยอันนี้ก็ตกนรกไปจริงๆนะเพราะปัจจัยเองนั่นแหละปัจจัยบางอย่างน่ากลัวไหมน่ากลัวนะตัณหาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งภพมันน่ากลัวคำสอนในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำจัดไอ้ปัจจัยตัวนั้นอ่ะจะเป็นต้นสัปปายะ7นะบุคคลไม่สัปปายะอุตุไม่สัปปายะอาหารไม่สัปปายะข้าวของเครื่องใช้ไม่สัปปายะกุศลจิตเกิดยากเนี่ยเป็นภาระของการบริหารกุศลจิตกุศลเนี่ยเป็นขันธ์ใช่ไหมเมื่อเป็นขันเนี่ยมันเป็นภาระทั้งนั้นแหละภาระที่บ้องไอ้ที่เรียกว่าบริหารไม่ให้อกุศลมันเกิดบริหารให้กุศลจิตเกิดนั้นพระองค์จึงบอกว่าขันเป็นภาระบริหารให้สุขเวทนามันเกิดต่อเนื่องก็ยากใช่ไหมบริหารรูปขันนี่ก็นับว่ายากไหมกว่าจะหาข้าวสุขขนมสดมาหล่อเลี้ยงได้ขนาดนี้บริหารสุขกายวิญญาณนี่ก็ยากบริหารสัญญาขันก็ยากโอ้ยบริหารสังขารขันยิ่งยากใหญ่เลยเพราะสังขารแต่ละตัวเช่นบริหารศรัทธานี่มันจะบริหารง่ายบริหารสติบริหารสมาธิบริหารปัญญาบริหารหิริโอตัปปะบริหารวิตกบริหารวิจารบริหารปีติโอ้แต่ละอย่างบริหารยากทั้งนั้นเลยนั้นพระองค์บอกว่ามันภาระจริงๆนะขันแต่ละขันเนี่ยนะอะไรมาบริหารขันอะไรเป็นเครื่องบริหารขันก็ขันนั่นแหละเป็นเครื่องบริหารกันเองบอกทุกอย่างเกิดจากปัจจัยไอ้ปัจจัยคืออะไรก็คือขันนั่นแหละมันเป็นปัจจัยอ่ะไม่มีขันนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปล่อยวางขันได้จึงเป็นสุขอย่างยิ่งบอกว่าปล่อยนะก็คือไม่มีอุปาทานในขันได้เป็นสุขอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะรูปขันเหล่านี้เนี่ยเพราะมีกรรมที่จริงท่านยกอาหารมาอันเดียวให้ในเฉยๆเพราะว่ารูปจะตั้งอยู่ได้เพราะกรรมหนึ่งเพราะตัณหาหนึ่งอวิชชาหนึ่งกรรมหนึ่งกรรมมาไปอาหารหนึ่งและตัวรูปนั้นด้วยตัวข้อหนึ่งมาด้วยมาผสมกันเข้าเรียกว่านิพพติลักษณะนะรู้ข้อหนึ่งรู้จักรูปรู้รูปพร้อมทั้งสมุฏฐานหรือเรียกว่าปัจจัยรู้เหตุเกิดของรูปเนี่ยกล่าวในระดับอุทยพยายานนะเราบอกรู้นี้ความเกิดขึ้นของรูปเนี่ยรู้แบบระดับอุทยพยายานถ้ารู้พร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยอยู่ในข้อหนึ่งรู้ภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเนี่ยการรู้ใช้คำแค่นี้เรียกว่ารู้พร้อมทั้งสมุฏฐานเรียบร้อยเรียกว่ารู้พร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยนะรู้ความเกิดขึ้นของรูปเนี่ยนะเพราะอุปาทานอุทยพยายานเนี่ยรู้ความเกิดและรู้ความดับรูปเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าขาดอาหารก็ดับใช่ไหมฉะนั้นถ้าตัณหาวิชากรรมในอดีตหมดไปรูปเหล่านี้จะอยู่ไหมเช่นอุปปีละกรรมหรืออุปคาตกรรมมาตัดชนะกรรมนะกรรมเหล่านี้รูปเหล่านี้อยู่ได้ไหมใช่ไหมของอย่างยกตัวอย่างที่ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่มันสว่างเนี่ยมันมีกระแสส่งมากรรมในอดีตนั่นแหละที่มันหมดไปแล้วนั่นแหละส่งมาเป็นปัจจัยให้รูปเหล่านี้ถ้ากรรมในอดีตถูกเบียดซะรูปเศร้าหมองทันทีเลยถ้ากรรมในอดีตมาตัดซะรูปนี้พร้อมที่จะเสียหายหมดทันทีเลยนะรูปเหตุเกิดของรูปความดับแห่งรูป ถ้าสมุฏฐานเหล่านั้นนั้นถ้าปัจจัยเหล่านั้นนั้นหมดไปรูปนี้จะอยู่ได้ไหมไม่ได้ถ้าตัดเชื้อแห่งการเกิดขึ้นแห่งรูปในอนาคตได้นะถ้าละฉันทราคะในรูปทุกรูปต่อไปเนี่ยจะมีรูปอีกไหมในอนาคตไม่มีนะเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ารู้ความดับแห่งรูปเพราะความดับแห่งอาหารเนี่ยก็คือดับตัณหาดับอวิชชาดับกรรมทั้งหมดเนี่ยนะรูปเหล่าอื่นๆจะไม่มีต่อไปอีกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับรูปแต่ว่าดับเขาได้จริงๆเนี่ยเมื่อไปดับฉันทราคะถ้าดับฉันทราคะแบบโสดาปัตติมรรครูปในภพที่8จะไม่มีอีกเลยเนี่ยนะภพที่8จะไม่มีเลยนะถ้าโสดาปัตติมรรคดับเกิดขึ้นจะดับกิเลสที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภพที่8ไม่มีอีกอริยมรรคเกิดขึ้นดับรูปที่เกิดในอบายภูมิอนะอริยมรรคโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นก่อนจะละฉันทราคะที่เป็นเหตุให้เกิดในอบายละฉันทราคะที่มาให้เกิดเป็นมนุษย์ในภพที่8อริยมรรคเนี่ยตัดรูปพวกนั้นออกไปเลยนะดับรูปไปข้อปฏิบัติอันนี้ดับรูปถ้าสกทาคามิมรรคดับรูปพวกนี้ให้เหลือภพเดียวถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งเดียวมานสู่ภพนี้ภพเดียวถ้ารูปอนาคามิมรรคไปตัดเหตุเกิดแห่งรูปชนิดที่ว่าไม่มาพบนี้อีกเลยโดยการปฏิสนธิถ้าอรหัตมรรคไม่ต้องเข้าไปสู่พบใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไออริยมรรคนั้นน่ะตัดความเกิดขึ้นแห่งรูปได้ทั้งหมดตามสมควรแก่มรรคนั้นๆถ้าโสดาปัตติมรรคก็ตัดระดับตัดเหตุแห่งรูประดับโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคก็ตัดแบบสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ตัดแบบอรหันต์เพราะฉะนั้นไออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับแต่ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะที่เรียกว่าข้อปฏิบัตินั้นอริยมรรคจะดับกิเลสได้ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จะต้องเบื่อหน่ายในรูปจริงๆจึงจะตัดฉันทราคะได้ที่สุดแห่งรูปนั่นแหละเรียกว่านิพพานเนี่ยนะเมื่อตัดฉันทราคะเหล่านั้นได้ทั้งหมดนะเรียกว่าพูดโดยอริยสัจเรียบร้อยหมดแล้วนะทีนี้พิเศษเพิ่มเติมอีกว่าถามว่ารูปนี้มีคุณไหมรูปทั้งหมดเหล่านี้บอกว่ามีอาศัยรูปในรูป28อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะอาศัยตาอาศัยสีอาศัยหูอาศัยเสียงเป็นต้นเนี่ยทำให้เกิดสุขโสมนัสขึ้นสุขโสมนัสที่อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าคุณหรืออัสสาทะแห่งรูปนะพระองค์บอกเลยนะถ้าไม่มีสิทธาการเห็นเนี่ยนะทางการเห็นนะถ้าจากการเห็นไม่ก่อให้เกิดสุขโสมนัสนะสัตว์จะไม่ติดเป็นแน่หูได้ยินเสียงถ้าไม่ได้รับสุขโสมนัสจากการได้ยินเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายจักไม่ติดเป็นแน่ถ้าได้รับกลิ่นเนี่ยนะถ้าไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดสุขโสมนัสเนี่ยนะจะไม่ติดอีกอาหารถ้าไม่อร่อยนะไม่มีใครติดหรอกเจ้าเพราะอาศัยอาหารเนี่ยทำให้เกิดสุขโสมนัสอาศัยโพธิภะทำให้เกิดสุขโสมนัสเนี่ยนะอาศัยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก่อให้เกิดสุขโสมนัสนี่แหละเรียกว่าอัสสาทะของรูปนี่แหละเครื่องฉาบทารูปไร้โลกเอาไว้เครื่องฉาบทารูปไร้สัตว์เอาไว้ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเพราะฉะนั้นอัสสาทะเขาอยู่ในฐานะแห่งสมุทัยสัตว์นั่นนะเพราะมีสมุทัยสัตว์นั่นแหละสัตว์จึงติดอยู่ในรูปเหล่านี้เพราะว่าไอ้ความเพลิดเพลินไม่ได้เพลินอยู่แค่นี้ใช่ไหมเมื่อเพลินในสีเท่ากับเพลินในภพเพลินในการเกิดเพลินในการมีตาเพลินในเสียงยินดีในเสียงก็เท่ากับเพลิดเพลินในหูเพลิดเพลินในจมูกในลิ้นในกายเป็นต้นเนี่ยก็เท่ากับเพลิดเพลินในภพที่มีสิ่งนั้นๆไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฉันทราคะเหล่านี้เขาเป็นอัสสาทะไม่ใช่สุขโสมนัสเป็นอัสสาทะแล้วสุขโสมนัสเนี่ยนะโสมนัสเนี่ยเกิดร่วมกับจิตชนิดไหนส่วนใหญ่แล้วเกิดร่วมกับโลภมูลจิตอันโลภะมูลจิตอันนั้นแหละเป็นสมุทัยสัตว์เพื่อการเกิดในภพใหม่ถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเขาบอกว่าใครเคยเห็นรูปใดที่อยู่สภาพเดิมไหมไม่มีนะเ คยเห็นสีสีอย่างใดที่อยู่ในสภาพเดิมจักขุปสาทะตาใดที่อยู่ในสภาพเดิมไหมสีใดที่อยู่สภาพเดิมหูที่อยู่สภาพเดิมทั้งที่แต่ละอย่างเขาเกิดจากสมุทฐานแต่ละอย่างแต่ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในสภาพเดิมได้แม้แต่สิ่งเดียวเพราะความที่เขาไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมเพราะเป็นไปตามปัจจัยรูปขันธ์เนี่ยอยู่ที่ปัจจัยนะบางอย่างเขาเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเองบางอย่างอาศัยปัจจัยจากภายนอกมาเมื่อปัจจัยเนี่ยเป็นตัวตกแต่งเขาจึงไม่อยู่ในสภาพเดิมเลยเขาจึงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกนั่นแหละเป็นอนัตตาความที่เขาไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะถามว่ามีโทษหรือไม่มีโทษถ้าหากว่าบุคคลใดเข้าไปเพลิดเพลินในสีซึ่งไม่เที่ยงแปรปรวนเนี่ยนะถ้าเข้าไปเพลิดเพลินในสีนั้นผลของสิ่งนั้นคืออะไรทุกข์และโทมนัสเข้ามาเนี่ยนะเพราะความที่เขาแปรปรวนนี่แหละสิ่งที่เคยยินดีสิ่งนั้นเปลี่ยนไปแล้วนำมาซึ่งความแปรปรวนทางใจแล้วนะก่อให้เกิดทุกข์และโทมนัสถ้าสิ่งนั้นเขายินดีมากเขาทุกข์มากถ้าเขายินดีน้อยเขาทุกข์น้อยพระองค์บอกว่าไม่เราไม่พิจารณาเล็งเห็นรูปใดที่ไม่เป็นที่อาศัยแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแม้แต่รูปเดียวไม่มีรูปใดที่ไม่ก่อให้เกิดทุกขโทมนัสอุปายาตแม้แต่รูปเดียวหาเลยนะรูปไหนมั่งที่ไม่ก่อให้เกิดทุกขโทมนัสและอุปายาตเราบอกเอ้ยฝุ่นไม่น่าใช่แต่ลองฝุ่นเข้าตาดูสิใช่ไหมก่อให้เกิดทุกขโทมนัสหมดถ้ายิ่งเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยนะท่านยกตัวอย่างว่าในอรรถกถานะความที่รูปเนี่ยก่อให้เกิดทุกขโทมนัสเนี่ยยกตัวอย่างในคัมภีร์ที่อาจารย์สัญชัยนะอาจารย์สัญชัยนี่รู้นะใครอาจารย์สัญชัยคืออาจารย์ของภาษารีบุตรความที่อาจารย์สัญชัยเนี่ยได้รับลาภสการะที่เกิดจากสารีบุตรหรืออุปติสสะปริภาชกนี่มากเพราะฉะนั้นนี่ก็มีความสุขอยู่กับสิทธิ์คนนี้ค่อนข้างสูงมากนะเพราะว่าพออุปติสสะหรืออดีตของพระสารีบุตรเนี่ยอยู่ในสำนักนี้ก็ก่อให้เกิดลาภสักการะอย่างมากมายมหาศาลตอนหลังพระสารีบุตรเนี่ยฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุเป็นพระโสดาบันก็ไปชวนอาจารย์ก็บอกเออไปเถอะว่างั้นเถอะก็ถามว่าคนในโลกนี้คนโง่มากหรือฉลาดมากวะคนโง่มากเออพวกคนฉลาดไปหาสมณะโคดมพวกโง่มาหาเราเงี้ยก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะพูดด้วยความกล้ำกลืนใจนะก็คือเพราะว่าลูกศิษย์จะไม่ไปตัวเปล่าจะมาชวนเราไปด้วยอ่ะก็อย่างน้อยที่สุดก็เอ้าไปคนเดียวพูดอย่างเงี้ยนะตัดใจเอาทีนี้พระสารีบุตรไม่ไปคนเดียวสิท่าพวกไปด้วย500ทันทีเลยอาจารย์สัญชัยพอเห็นปั๊บเนี่ยกระอักเลือดเลยมันคับแค้นใจชนิดที่ว่ามันกระอักเลือดเลยนะโอ้โหบริวารหายไปในเว็บตาเดียว500ลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งสงสารมากหันกลับมาเลย250คืนนะองค์บอกว่าไม่มีรูปอะไรที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาต มาเป็นทุกข์เพราะอะไรที่อาจารย์สัญชัยมี เพราะว่านี่แหละฉันทราคะนับว่าสำคัญมากนะในการที่อาจารย์กระอักเลือดเนี่ยนะสำคัญมากถึงต้องกลับเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทีนี้ในตัวอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเรามาดูรอบๆข้างเรานะอะไรมั่งที่สูญเสียแล้วเราไม่เสียใจบ้างเอาในรอบๆตัวเราเลยนะถ้ามีรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องจากไปถามว่าทำใจได้ไหมในทุกๆรูปเลยนะนับตั้งแต่สิ่งไม่มีชีวิตก่อนใช่ไหมข้าวของเครื่องใช้ก่อนถ้วยโถโอชามแตกเป็นต้นสูงขึ้นมาอีกสัตว์ของเลี้ยงมากกว่านั้นอีกของใช้ประจำมากกว่านั้นอีกคนข้างเคียงมากกว่านั้นถ้าตัวต้องจากล่ะอวัยวะแต่ละส่วนค่อยๆผุค่อยๆพังไปเนี่ยนะถามว่าทำใจได้ไหมล่ะนั่นนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าเลยไม่มีรูปใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนั่นนะเป็นหมดเลยนั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่กำจัดฉันทราคะในรูปเหล่านั้นเนี่ยนะโอ้เสียใจอีกนานถ้าหวังมากเสียใจมากยินดีเพลิดเพลินกับอารมณ์มากเสียใจมากอารมณ์ใดที่ให้ความเพลิดเพลินมากอารมณ์นั้นก่อทุกข์ใจให้เรามากที่สุดอารมณ์ใดที่ให้ปมเขื่องเรามากว่างั้นเถอะอารมณ์นั้นให้ทุกข์หาประมาณไม่ได้อย่างเช่นร่างกายของเราให้ความสุขสมมนัสแก่เรามากใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเราต้องตายแล้วนะเออชัก ชักยุ่งแล้วนะเนี่ยนะชักเดือดร้อนแล้วเนี่ยนะถ้าฟังให้ดีนะแม้แต่เสียงธรรมต้องละฉันทราคะในเสียงเหล่านี้ต้องพิจารณาแม้กระทั่งว่าเสียงที่พูดเป็นธรรมะก็เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานจิตนั้นอยู่สภาพเดิมไหมถ้าจิตไม่อยู่สภาพเดิมเสียงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นนั้นด้วยจิตเกิดจากปัจจัยจิตปัจจัยทำให้มีจิตจิตทำให้มีเสียงเสียงก็คลื่นเป็นสูงสูงต่ำต่ำแปลเป็นความหมายครั้งหนึ่งก่อให้เกิดสุขโสมนัสอย่างมากปลื้มใจมากโอ้ยนี่แหละธรรมะแล้วล่ะอีกระยะหนึ่งโอ้ไม่ใช่ขออาตมาเนี่ยประจำเลยแหละนะโอ้ยนี่ลึกซึ้งจริงๆเลยวันหลังอ้าวเข้าใจไม่ถูกอีกแล้วมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปเรื่อยเชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเช้ายังคุยกับผู้การเลยว่ามีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งในโพธิปักขยธรรมเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เรียกว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ต้องเข้าไปวิจัยทั้งหมดเข้าไปวิจัยทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าแค่นั้นเนี่ยเราพูดกันประจำอยู่แล้วแต่ทีนี้บอกว่าสองในโพชฌงค์บัพพะนี่ท่านกล่าวว่าเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ถ้าปัญญาเกิดขึ้นวิจัยก็รู้ชัดว่ามีปัญญานั้นเกิดขึ้นวิจัยถ้าปัญญาที่ไม่วิจัยก็รู้ชัดว่าไม่ได้วิจัยแล้วว่างั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไอ้ปัญญาที่วิจัยนี้ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยปัจจัยใดๆต้องรู้ชัดด้วยต้องรู้ว่าทำไมจึงต้องปัดวิจัยไอ้การวิจัยอันนี้เกิดจากปัจจัยใดบ้างผู้การก็เลยยกตัวอย่างเดียวกันเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีโรงงานตั้งเพื่อวิจัยของเสร็จแล้วก็ตั้งบุคคลมาเพื่อวิจัยไอ้โรงวิจัยอีกครั้งหนึ่งว่างั้นก็วิจัยในวิจัยว่างั้นวิจัยตัวที่เข้าไปวิจัยว่าทำไมจึงต้องวิจัยถ้าไม่วิจัยแล้วเสียหายยังไงถ้าวิจัยแล้วดียังไงวิจัยอันนี้จะจบสิ้นเมื่อไหร่ต้องรู้ด้วยนั่นนะถ้าธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์นะนายโพชฌงค์กับบัพพะคิดไปโหไม่ให้ติดสักอย่างเลยนะแล้วก็ยังชอบพุทธพจน์นะพระองค์นี่รู้หมดเลยแต่พระองค์ไม่ติดในเวทนานั้นนั้นแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดติดในความรู้ที่พระองค์รู้เลยอะไรมั่งที่พระพุทธเจ้าไม่รู้แต่ว่าพระองค์ยึดติดในความรู้เหล่านั้นไหมไม่มีเพียงแต่รู้ว่าความรู้นี้ควรเจริญนะพระองค์แบ่งกลุ่มได้เลยว่านี้ธรรมะควรรู้ยิ่งธรรมะนี้ควรละธรรมะนี้ควรทำให้แจ้งธรรมะนี้ควรเจริญพระองค์แยกกลุ่มแยกกลุ่มแยกกลุ่มได้พระองค์จึงไม่เห็นอะไรน่าสำคัญหมายสักอย่างเลยหน้าเข้าไปเพลิดเพลินลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์นั้นๆเลยเพราะอารมณ์นั้นๆเกิดจากปัจจัยสิ่งใดที่เกิดจากปัจจัยถ้าบุคคลเข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเฉพาะใกล้ๆก็เสียใจแล้วล่ะแล้วเข้าไปเพลิดเพลินไอ้ตัวเพลิดเพลินนั้นเป็นสมุทัยสัตว์แห่งการเกิดในภพใหม่นะถามว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตจริงๆของเราคืออะไรความเพลิดเพลินในใจของเราแหละน่ากลัวที่สุดเนี่ยนะถ้าความเพลิดเพลินอันนั้นไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเอานั่งเสียใจเลยใช่ไหมงั้นไม่ใช่อันนั้นสุดยอดโง่เลยนั่งเสียใจก็ผิดแล้วแสดงว่าเกิดจากผลพวงจากความเพลิดเพลินแล้วล่ะถ้าเสียใจเมื่อไหร่นะแสดงว่าเกิดจากผลที่เกิดจากความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นทำยังไงจึงจะกำจัดความเพลิดเพลินได้นี่แหละที่จะเข้าเรื่องว่าทั้งไหนล่ะการกำจัดฉันทราคะในรูปเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปกำจัดสภาพที่เข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์แต่ท่านใช้คำว่ากำจัดละคำว่ากำจัดกับคำว่าละเนี่ยนะละมีกี่อย่างละแต่ทางข้าประหารวิขำพนาประหารสมุทเฉทประหารปฏิปัสสัทธิประหารและนิสรณะประหารประหารณเหล่านี้จึงจะสลัดออกจากรูปได้จริงๆระดับนิสรณะประหารนั่นแหละจึงจะสลัดออกจากรูปได้จริงๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่าหวังเลยดีนะจะพ้นจากรูปบ้างก็แค่ 84,000 กับอันนี้ยาวที่สุดแล้วที่พ้นจากรูปได้นะคือพรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่หลังจากนั้นก็ย้อนมาหารูปอีกนั่นนะก็ต้องกลับมาหารูปอีกหนีไปเถอะจะหนีไม่พ้นเลยอย่างมากก็แค่พักผ่อนได้ 84,000 กับพ้นจากรูปเนี่ยนะไม่นาน 84,000 กับนี่เทียบมานานไหมไม่นานเพราะอะไรเพราะว่าสังสารวัฏที่เวียนว่ายมานานกว่านั้นตั้งเยอะเนี่ยนะโอ้ยนานไม่นานขนาดไหนคิดดูนะเห็นอะไรปั๊บดีใจเลย เห็นแล้วเสียใจเลยมันไวขนาดนั้นเนี่ยนะมันสะสมมาจนชำนาญขนาดนั้นเห็นปุ๊บอวิชชาเกิดเลยอ่ะมันรวดเร็วขนาดนั้นนะเพราะโอ้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ในสังสารวัฏมานานถามว่าคำว่าสัตว์เนี่ยนะมีจริงไหมถ้าพูดโดยสุตันตนัยเนี่ยว่าสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะแสดงควบคู่กันไปถ้าไม่บอกว่าสัตว์เลยเอาแล้วใครอ่ะใช่ไหมขันห้าทีนี้ขันห้าเอ๊ขันห้าอายชั่วกลัวบาปไปฟังแล้วยุ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงสมมุติสัจจะก็มีเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงต้องแสดงเป็นสมมุติสัจจะเนี่ยนะใช่ไหมบุคลกถาบุคคลกถาที่เรียกว่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่พระองค์ไม่แสดงพระองค์ก็แสดงแต่เพื่อเหตุทำให้เห็นในเรื่องกรรมมสกตาเป็นต้นนะความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตัวนะเออขันมีกรรมเป็นของของขันเองเออฟังแล้วงงเหมือนกันนะเออเจตนาขันเนี่ยนะเจตนาคือสังขารขันเนี่ยมันให้ผลเป็นรูปประขันเพราะฉะนั้นขันเหล่านี้เป็นเหตุของขันเป็นผลของขันนะกลายเป็นว่าเออมันชาวบ้านเนี่ยเขาชักยุ่งแล้วนะพองงเออพระองค์นี่มายังไงเนี่ยทีนี้ถ้าเลื่อนไปหาที่รูปพอได้แล้วนะในเรื่องรูปเนี่ยนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งถ้ารู้จักรูปเนี่ยละกิเลสอะไรละสกายทิฏฐิและทิฏฐิที่มีไม่มีเหตุและมีเหตุไม่สม่ำเสมอถ้ารู้เหตุเกิดของรูปละกิเลสอะไรถ้ารู้ว่านี้รูปเกิดขึ้นด้วยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยละกิเลสอะไรละอุเฉททิฏฐิถ้าเห็นว่าเมื่อปัจจัยเหล่านี้หมดรูปหมดละอะไรละสัสสตทิฏฐิคือแต่ละอย่างไม่ได้ยืนยงคงทนถาวรอะไรอยู่ตามอำนาจของปัจจัยเท่านั้นเองเมื่อปัจจัยนั้นหมดสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไปตามปัจจัยอันนี้เป็นละสัสสตทิฏฐิถ้ารู้เหตุเกิดเนี่ยนะเป็นสัจจะอะไรรู้เหตุเกิดนี่เป็นสัจจะอะไรเหตุเกิดนี่แปลเป็นบาลีว่าสมุทัยสมุทัยถ้ารู้ความดับนี่เป็นสัจจะอะไรนิโรธสัจนิโรธสัจข้อปฏิบัติเพื่อละสมุทัยกำหนดรู้ทุกข์ทำนิโรธให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้นะถ้าไม่มีสุขโสมนัสอยู่นะสัจจะไม่ติดแน่นอนถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไม่ให้สุขโสมนัสสัจจะไม่ติดอย่างแน่นอนฝันใครที่สามารถให้สุขโสมนัสได้อันนั้นจะเรื่องนั้นจะขายดีที่สุดเลยถ้าสามารถทำให้สัตว์ได้สุขโสมนัสนะวัตถุใดที่ให้สุขโสมนัสสูงของสิ่งนั้นราคาแพงถ้าสิ่งไหนให้สุขโสมนัสน้อยที่สุดอันนั้นไม่มีค่าเลยสิ่งนั้นจะไม่มีค่าเพราะค่าของสิ่งทั้งหลายส่วนใหญ่วัดกันที่ตัณหาตัณหาเกิดกับสิ่งใดมากอันนั้นราคาดีนะ การละสักกายทิฏฐินี่นะก็ไม่จำเป็นต้องพูดว่าละทิฏฐิอุเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิเพราะว่าตัวสักกายทิฏฐิก็เป็นอยู่แล้ว ละทิฏฐิแบบสามัญธรรมดาเฉพาะตัวใกล้ๆแต่ว่าไอ้สัสสตทิฏฐิเนี่ยนะมันแบบมันมองกว้างอะมันมองลักษณะมุมกว้างแล้วเพราะว่าก่อนที่จะเห็นเหตุเกิดที่จะเรียกว่าละสัสสตทิฏฐิเนี่ยนะเพราะมันมองไกลไม่ได้มองแค่ชาติเดียวเห็นนะเพราะว่าผู้ที่จะเห็นเหตุเกิดจริงๆเนี่ยนะคนนั้นจะต้องพิจารณาใคร่ควรทั้งหมดเลยยกตัวอย่างว่าเช่นเขารู้ว่านี้รูปเกิดจากสมุฏฐานเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็พิจารณาต่อไปว่ารูปเหล่านี้ทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลรูปแต่ละอย่างเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่ารูปเหล่านั้นทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปในอดีตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปในอนาคตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปภายในก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปภายนอกก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปหยาบก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปละเอียดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปสามก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปละเอียดหรือประณีตเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดารูปไกล หรือรูปใกล้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาฉะนั้นอริยสาวกเมื่อตามเห็นอย่างนี้ก็จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในรูปทั้งหลายเหล่านี้ทีนี้คำว่าอดีตอนาคตนี่มีกี่อย่างอดีตอดีตตาอตีตสมัยอตีตสันตติและอตีตขณะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการวิเคราะห์ใคร่ครวญทั้งหมดเลยเพราะถ้าหากว่าไม่วิเคราะห์ใคร่ครวญเนี่ยนะอย่าลืมว่าไม่มีรูปอะไรที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัสและอุปายาสนะแม้แต่รูปในอดีตเนี่ยนะถ้าไม่เอารูปในอดีตมาพิจารณานะรูปในอดีตเนี่ยก่อให้เกิดทุกโทมนัสและอุปายาสเชื่อไหมเพราะอะไรอย่างเช่นชีวิตของเราเมื่อหลายปีก่อนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบางเรื่องไว้กับสิ่งบางสิ่งไว้นะอารมณ์นั้นไม่ได้รับพิจารณาแล้วอยู่ๆอารมณ์นั้นพุ่งขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละนั่นแหละเราจะเสียใจเพราะฉะนั้นถ้าใคร่ครวญอารมณ์เหล่านั้นในอดีตไว้ทั้งหมดนะถึงอารมณ์นั้นได้ปัจจัยเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัสแล้วแต่ถ้าอารมณ์ในอดีตไม่ใคร่ครวญให้ละเอียดเนี่ยนะอารมณ์เหล่านั้นก่อให้เกิดทุกขโทมนัสและอุปายาตเช่นเพื่อนเก่าเหตุการณ์เก่าๆคนเคยรู้จักกันสถานที่เคยไปเคยเที่ยวเคยกินสิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดทุกโทมนัสถามว่าใครไม่เคยไปทำอะไรแล้วมาวิปฏิสารในภายหลังมีไหมหายากนะเว้นแต่พระโสดาบันท่านไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นคนที่เดือดร้อนใจในภายหลังส่วนใหญ่แล้วอะไรที่เป็นเหตุให้เกี่ยวข้องให้เดือดร้อนใจในภายหลังล่ะมีอะไรพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมไม่มีเพราะฉะนั้นในอดีตต้องใคร่ครวญงั้นถ้ารู้อดีตก็แสดงว่าอนาคตจะต่างจากอดีตไหมเป็นที่น่าสังเกตว่าการพิจารณาธรรมะตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นน่ะท่านให้พิจารณาสิ่งที่เป็นอดีตก่อนนะอดีตะแล้วก็ยังถึงอนาคตแล้วจึงมองปัจจุบันมาตามหลังเพราะอะไรถ้าเราเอาเน้นปัจจุบันเลยนะเราจะไม่มองเห็นความจริงยกตัวอย่างนะเราเกี่ยวข้องกับคนสักคนหนึ่งเนี่ยนะเราจะคิดถึงเรื่องในอดีตของเขาก่อนว่าเขาคือใครมายังไงแล้วงานที่จะเกี่ยวข้องกันในอนาคตเนี่ยคืองานอะไรแล้วจึงค่อยคุยงานปัจจุบันเป็นลักษณะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นให้มองอดีตอนาคตแล้วก็จึงปัจจุบันเนี่ยนะไม่ได้เอาปัจจุบันขึ้นก่อนแล้วสาวพุทธพจน์เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเราสังเกตดูนะตามลำดับของพุทธพจน์นะนะเพราะว่าถ้าเรามองอดีตได้อย่างเข้าใจเพราะว่ามันเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นนั้นมาแล้วแล้วที่จะเป็นในอนาคตต่อไปจึงจะมองปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งภิกษุกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะพิจารณาแต่เรื่องอดีตกับอนาคตมากพระองค์บอกว่าให้พิจารณาปัจจุบันต่อไปด้วยเนี่ยนะคือท่านไม่ลงปัจจุบันสักทีหนึ่งมัวแต่อยู่กับอดีตกับอนาคตเนี่ยในสังขารในขันธวารวรรคเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งอ่ะที่พิจารณาอดีตกับอนาคตเนี่ยมากเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้สอนให้พิจารณาปัจจุบันแต่เขาพิจารณาอดีตอยู่แล้วไม่ได้ห้ามมันไม่ให้พิจารณาอดีตอนาคตแต่มาเสริมปัจจุบันแล้วให้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งที่เป็นปัจจุบัน มีที่สูตรที่ท่านกล่าวว่าท่านฉันนสูตรที่ว่าพอพิจารณาแล้วเกิดมีความสะดุ้งกลัวนั่นสาเหตุเนื่องจากว่าพิจารณาเฉพาะแต่อนิจจังกับอนัตตาขาดทุกข์ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวคือพระภิกษุเนี่ยจะสอนพระชนะเนี่ยนะสอนแค่ลักษณะ2คืออนิจจลักษณะกับอนัตตลักษณะไม่บอกถึงทุกขลักษณะด้วยอ้าวถามว่าทำไมเพราะเหตุนั้นเพราะได้ยินว่าภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ถ้าว่าเราเมื่อเราทั้งหลายบัญญัติทุกขลักษณะภิกษุชนะภิกษุรูปนี้นะจะพึงฟั่นเฟือไปว่ารูปเป็นทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์อ้าวมรรคก็เป็นทุกข์พ้นก็เป็นทุกข์ดังนั้นท่านทั้งหลายชื่อว่าเป็นภิกษุผู้ตกในทุกข์ด้วยโอ้ทุกข์ทั้งนั้นแหละอย่างนั้นน่ะเราทั้งหลายจักไม่บอกไม่ให้เป็นโทษแก่เธอโดยประการที่เธอไม่สามารถจะยึดถือฟั่นเฟือได้ภิกษุเหล่านั้นจึงบอกลักษณะ2เท่านั้นสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมานัตตาเลยไม่ได้ว่าสัพเพสังขาราทุกขาไม่บอก บทว่าปัจจุทาวัตติมานสังอัฏฐโกจรหิเมอัตตาความว่าใจของผมหมุนกลับอย่างนี้ว่าถ้าว่าในขันห้ามีรูปเป็นต้นไม่มีแม้ขันเดียวที่เป็นอัตตาไซก็แล้วอะไรเล่าเป็นอัตตาของเราเออแล้วอะไรมันเป็นอัตตาได้ยินว่าพระเถระนี้เริ่มเจริญวิปัสสนาโดยไม่กำหนดปัจจัยเลยวิปัสสนาที่หย่อนกำลังของท่านนั้นจึงไม่สามารถกำจัดการยึดถืออัตตาได้เพราะไม่รู้ปัจจัยก็เลยยินดียึดติดในอัตตานะครั้นเมื่อสังขารทั้งหลายปรากฏโดยความเป็นของว่างเปล่าจึงกลับเป็นปัจจัยให้เกิดอุเฉททิฏฐิตอนนั้นอุเฉททิฏฐิท่านเกิดขึ้นและสะดุ้งว่าเราจะขาดศูนย์เราจะพินาศและท่านก็เห็นอัตตาเหมือนตกลงไปในเหวจึงกล่าวว่าความสะดุ้งและอุปาทานเกิดขึ้นใจของผมจึงหมุนกลับอย่างนี้ว่าแล้วอะไรเล่าเป็นอัตตาของเรานะแต่ว่าเออเราก็ยังไม่เห็นอริยสัจนะเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจัยนั้นมีความสำคัญมากแต่ว่าตอนหลังพระอานนท์ก็แสดงเรื่องปัจจัยให้ท่านฟังแสดงปฏิจจสมุปบาทให้ฟัง กำลังพูดถึงว่าในปัจจุบันนี้ก็มี ในสัตตัฏฐานสูตรเนี่ยกล่าวอีกต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เวทนาเป็นไฉนเวทนา6หมวดนี้คือเวทนาเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเวทนาเกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเวทนาเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเนี่ยนะเวทนาเกิดขึ้นแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเกิดแต่มโนสัมผัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะนั่นนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอัสสาทะหรือคุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาเนี่ยนะก็คือเจริญอนุปัสสนาใช่ไหมเบื่อหน่ายนี้เป็นชื่อของนิพพิทาคลายกำหนัดเป็นชื่อของวิราคาความดับเป็นชื่อของนิโรธาเนี่ยนะเจริญอนุปัสสนา7เนี่ยนะเพื่อดับเวทนาว่างั้นเถอะถ้าหากว่านิพพิทานุปัสสนาจะบริบูรณ์ได้เพราะอาศัยอะไรอาศัยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาเมื่ออนุปัสสนา3นี้บริบูรณ์นิพพิทานุปัสสนาจึงจะบริบูรณ์เมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาและนิพพิทานุปัสสนานุปัสสนาบริบูรณ์เนี่ยนะ4อย่างบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะวิราคานุปัสสนาจึงจะเกิดขึ้นได้เมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาบริบูรณ์แล้วอ่ะนิโรธานุปัสสนาจึงจะบริบูรณ์ได้เมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาบริบูรณ์ปฏินิสักขานุปัสสนาจึงจะบริบูรณ์ได้พลันก็เจริญอนุปัสสนา7เหล่านี้เนี่ยนะในรูปว่างั้นเถอะในเวทนาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นปฏิบัติดีแล้วเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามนี้ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมยังลงในธรรมวินัยนี้นะถ้าปฏิบัติตามอนุปัสสนาแบบนี้ชื่อว่าปฏิบัติยังลงในศาสนานี้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาอัสสาทะแห่งเวทนาอาทีนวะแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาอย่างนี้อย่างนี้แล้วหลุดพ้นไปเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับและเพราะไม่ถือมั่นใน เวทนาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เราได้หลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นอันเสร็จกิจสมณะหรือพราหมณ์เราได้เสร็จกิจสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกเห็นนะสมณะพราหมณ์ที่ปฏิบัติตามนี้เนี่ยไม่มีวัตตะอีกแล้วกรรมวัฏก็สิ้นไปเพราะไม่มีกิเลสวัฏเมื่อกรรมวัฏไม่มีวิปากวัฏจักมีแต่ที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตัดวัตตะสิ้นวัตตะแล้ว ที่ท่านกล่าวเว้นไว้สองข้อสามข้อนะในเวทนาเนี่ยมันก็เหมือนกันเปรียบเลยไงครับ ตัวไหนเช่น สุขสมนัดใดที่อาศัยเวทนาเกิดนั้นเป็นอาสาทะก็ตรงเป๊ะเลยใช่ไหมฮะ เจนพรคือเวทนาอาศัยเวทนาให้เกิดสุขสมนัดได ้เวทนาใดไม่เที่ยงใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เป็นโทษของเวทนา โทษของเวทนา แล้วก็การละ กำจัดฉันทราคะในเวทนา ในเวทนาก็ยังพอมองเห็นนะแต่พอมาในสัญญานึกไม่ค่อยออกครับว่าตัวเองเนี่ยเคยมีฉันทราคะในสัญญายังไงบ้างและเคยไอ้ทุกข์ไอ้โทษกับคุณก็ยังพอเห็นนะสัญญานะครับแต่ว่าฉันทราคะในสัญญาของเราเองยังไม่ค่อยเคย จำแม่นๆแล้วก็ได้รับความปลาบปลื้มใจเพราะความจำเหล่านั้นนั้นไหมสามารถแยกแยะอะไรได้อย่างเพราะด้วยความจำที่แม่นยำเนี่ยนะกำหนดจดจำอะไรและแม่นยำและปราบเริ่มใจมากพวกนี้แหละก่อให้เกิดความสุขโสมนัสเนี่ยนะในสัญญา เอาละครับสัญญางั้นพอจะรับได้สังขารนะครับเจตนาเนี่ยครับ แต่ว่าสังขารเนี่ยที่จริงแล้วสังขารทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้ท่านยกเจตนาขึ้นเป็นหลัก ครับตัวนี้เอาตัวเจตนาเป็นหลัก เพราะความที่เราเจตนาดีนะมีเจตนาหวังดีต่อสัตว์เนี่ยเจตนาศีลเอาไงเจตนาศีลที่รักษาเคยก่อให้เกิดสุขโสมนัสไหมฉันทราคะอาศัยศีลได้ไหมศีลได้แก่เจตนาใช่ไหมเจตนาเป็นศีลอันเจตนาที่เป็นศีลเนี่ยก่อให้เกิดฉันทราคะได้ไหมเช่นอาศัย ได ้อาศัยเจตนาที่เป็นศีลเนี่ยนะทำให้เกิดสุขโสมนัสอย่างน้อยสวรรค์เนี่ยสบายสบายเนี่ยใช่ไหมอันนั้นก็นับว่าสุขโสมนัสที่เกิดจากเจตนา ก็ในเจตนาที่ว่านี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับท่านลองอ่านเจตนามาดีครับ เจตนาในที่น ี้ ท่านกล่าวถ ึ งส ั ญ ญ เจตน าก็คืออย่างนี้นะเจตนามี6รูปสัญเจตนาสัทธาสัญเจตนาคันธสัญเจตนารสสัญเจตนาโพธภาสัญเจตนาและธรรมสัญเจตนาสรุปแล้วเจตนาที่มีอารมณ์ทั้ง6เจตนานี้ก็มาแบ่งประเภทอีกใช่ไหมเจตนาในอารมณ์6ก็มาแบ่งเป็นกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาเจตนาล่วงออกมาทางกายโดยที่มีรูปเป็นอารมณ์เรียกว่าเจตนาเรียกว่ากายสังขารวจีสังขารจิตสังขารก็อันเดียวกันทั้งหมดเลยสังขารก็มาแบ่งเป็นกายสังขารที่เป็นบุญก็มีเป็นอบุญก็มีวจีสังขารที่เป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารก็มีจิตสังขารหรือมโนสังขารนั่นนะที่เป็นบุญก็มีอบุญก็มีที่เป็นอาเนชะก็มีทีนี้ที่เป็นปุญญาภิสังขารเนี่ยนะก็เป็นไปกับทานศีลและภาวนาที่เป็นปุญญาภิสังขารเนี่ยนะก็ขยายไปตามนั้นจากรายละเอียดส่วนย่อยนู่นนะ ก็แสดงว่าถ้าจะตึกกันจริงๆนี่มันเรื่องมันเยอะจริงๆ เรื่องเดียวที่จริงนะถ้ารู้เรื่องเดียวหมดเลยที่จริงธรรมะนะเรียนไปอีกเท่าไหร่ก็เรียนเรื่องเดียวแต่ว่าทำยังไงจะมองเรื่องเดียวนี่ให้มันอยู่ในมองออกทั้งหมดว่างั้นเถอะที่จริงแล้วเรียนธรรมะก็ไม่เหมือนกับเอาแผนที่ประเทศไทยมาเรียนอ่ะมองกลับไปกลับมาอีกคนละมุมมองขีดถนนซอกซอยหมู่บ้านนี้จากบ้านนั้นเชื่อมก็เรียนอยู่เท่านี้แหละจนกว่าจะแจ่มแจ้งทันทีเลยนะยังถึงชีวิตจริงๆแล้วนั่นแหละคล้ายๆกันเพราะเรียนยิ่งเรียนไปก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะมีนอกจากจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็เอาสิ่งเดิมนั่นแหละถ้าใครจำของเดิมไม่ได้นะเรียนยิ่งเรียนไปยิ่งเบื่อนะถ้ายิ่งไม่เอาไปเพ่งด้วยแล้วก็ตั้งจิตบางอย่างไว้ด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะพอไม่งั้นนะโอ้ถ้าคนมาเพ่งมาตรึกอย่างนี้บ่อยๆนะโอ้พระไตรปิฎกไม่มีโอ้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านั่นแหละแต่ว่าแสดงว่าคนไม่ค่อยได้เพ่งเรื่องนี้เลยจะหมดไปจากโลกเลยไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งที่ 8เจนพรถึงเขาเคยทำบาปแต่ว่า มรรคเจตนาเหล่านั้นไม่สามารถทำให้เขาปฏิสนธิในอบายได้เพราะฉะนั้นอบายจึงไม่ไปถึงเคยมีบาปในอดีตนะยกตัวอย่างบางคนเนี่ยอดีตเคยทำความชั่วไว้มากมายตอนหลังก็ปฏิบัติธรรมจนเป็นพระโสดาบันบาปนั้นนี่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่สามารถให้ผลนำเกิดได้ถ้าเขามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะบาปเหล่านั้นอาจจะตามมาให้ผลได้แต่ว่าให้ผลในลักษณะเป็นอุปปีละกกรรมอย่างเงี้ยหรืออุปคาตกรรมให้อายุสั้นมาเบียดเบียนบ้างแต่ว่าไม่ให้ผลนำเกิดแต่ถ้าเขาเป็นเทวดาแล้วบาปที่ทำก็ตามไม่ทันแล้วก็เรียกว่าคนบางคนอาจจะไปมีศัตรูอยู่บ้างนะแต่ถ้าเข้าไปในหมู่ญาติแล้วนะศัตรูเข้าไม่ถึงแต่ห้ามออกนะห้ามออกจากหมู่ญาตินะถ้าออกเมื่อไหร่นี่เละแน่นะของเราเนี่ยนะบุญเนี่ยนะเหมือนกับญาติบาปเหมือนกับศัตรูถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองไปอยู่กับศัตรูมากๆก็เตรียมหาพัตเตอร์ไว้แล้วก็นะแต่ถ้าหากว่าอยู่กับหมู่ญาติมากๆก็สบายแต่ถ้าศัตรูมีกำลังจริงๆเนี่ยญาติรักษาไม่อยู่หรอกนะบาปมันล่วงไปจนได้นั่นแหละก็แล้วแต่ว่าไอ้ศัตรูที่เราทำไว้เนี่ยมีโทษหนักหนาตาหัดขนาดไหนนะจนทางอ้าวก็คิดดูนะอภิปรายอยู่ดีๆอ่ะเขายังส่องยิงเอาคนเดียวอ่ะจนทางถ้าบุญแรงนะก็จะไปดึงเอามาอีกเหมือนกันไปฉุดเอามาเลยนะไปเกิดในป่าดงพงพีที่ไหนเอามาเลี้ยงอย่างดีเลยเช่นบาปบางอย่างทำให้ไปเกิดเป็นช้างอ่ะบุญนี่ไปล่วงเอามาเป็นช้างของพระราชาเลี้ยงบำรุงอย่างดีกางมุ้งให้ทานอาหารอย่างดีวิเศษละเอียดละออหมดปลาลึกขนาดไหนก็ไปล่วงเอามา ตกต้นไม้นะ เจนนันคือไอเอางี้นะกรรมเนี่ยให้ผลเป็นอะไรกรรมจะให้ผลเป็นวิบากและกรรมชรูปเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นทุกขกายวิญญาณที่เกิดขึ้นในกายนี่เป็นผลของกรรมแต่ว่ากรรมเหล่านั้นเนี่ยทำไมจึงมาให้ผลในช่วงนั้นพอดีเนี่ยนะเพราะเจตนาในอดีตอ่ะมันให้ผลมาคิดดูนะว่าเราไม่ต้องขนาดนั้นบางคนเนี่ยนะกำลังทำกุศลบางคนเนี่ยคิดเป็นอกุศลแทรกในนั้นทันทีเลยอ่ะอย่างชนิดที่คนอื่นคาดไม่ถึงก็มีงั้นถ้าเราศึกษาในชีวิตของคนที่กำลังทำกุศลเนี่ยบางคนเนี่ยทำทั้งบุญทั้งบาปสลับกันเนี่ยนะเพราะเรื่องของความคิดเนี่ยวิจิตพิสดารที่สุดถามว่ากรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่เจตนาของเราถามว่าบาปที่มันมาให้ผลเนี่ยไม่ใช่ที่ไหนนะไม่ใช่ใครนะไอ้เจตนานั่นแหละมันแปลมาเป็นพิษให้อ่ะเนี่ยนะมันบาปที่เราทำมันก็เหมือนสะสมพิษเอาไว้อ่ะพอมันได้เวลาปั๊บอันนั้นกำเริบขึ้นเลยนะมันได้ปัจจัยมันก็เกิดขึ้นได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นเอางี้นะร่างกายของเราเนี่ยนะพร้อมที่จะเป็นพิษทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าใครไม่เคยเป็นลมพิษก็แล้วไปพอมาเนี่ยโอ้ยกรมอุตุย่อยๆเลยถ้าฝนจะตกเนี่ยนะขึ้นนะขึ้นคันนะต้องหาอะไรมาทาคิดดูนะเวลาอื่นไม่เป็นนะร้อนขนาดไหนก็ไม่เป็นแต่ถ้าอีกวันหรือ2วันฝนจะตกเนี่ยเอาละนอนเลยหาอะไรมาทาไว้รูปๆแปะๆไว้นะหายาหม่องก็ได้มาทาไว้ไม่งั้นนี่คืนนั้นนอนไม่ให้หลับหรอกแต่บางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะสมมติว่าอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้ได้คือเราก็คิดดูนะมันเป็นนิมิตหมายแห่งกรรมเหมือนกันก็สังเกตดูนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าฝนจะตกนะเราจะไปทำบาปอะไรเนี่ยเรารู้เลยเพราะสมัยนั้นเนี่ยเราสมมติถ้าฝนตกนะเราจะไปยิงกบอย่างเงี้ยถ้าฝนจะตกนะเราจะไปหาปลาในช่วงนั้นนะเราจะคิดจิตที่เป็นบาปก่อนที่ฝนจะตกพอดีบางทีอะไรมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นน่ะมันทำเหตุไว้เพราะฉะนั้นจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศสภาพแบบนั้นก็จะให้ผลแบบนั้นทันทีนะมันเป็นนิมิตแห่งกรรมเหมือนกันนะเจนพาใช่แต่ท่านนี้แล้วคนอื่นทำไมเขาไม่มีผลนะมีผลอยู่เราคนเดียวใช่ เพราะว่าพุทธรูปของเรานั้น เจน นะไม่เหมือนพุทธรูปคนอื่น เจนนะเพราะว่าพุทธรูปของเราเนี่ยส่วนหนึ่งกรรมมสมุทฐานใช่ไหมไอ้ที่กรรมมสมุทฐานอ่ะที่มันมีปัญหาเห็นไหมอย่างเช่นอาหารสมุทฐานก็เหมือนกันอาหารที่ทานเข้าไปอ่ะแต่คนอื่นเขาทานนะเขาอร่อยมีความสุขสดชื่นกันเราทานแล้วมานั่งทุกข์อยู่คนเดียวไงเห็นไหมเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับกรรมด้วยเหมือนกันแต่อย่าลืมว่ากรรมจะให้ผลได้ก็ต้องอาศัยเงื่อนไขอย่างด้านอื่นๆอีกนะไม่ใช่เกิดจากปัจจัยเดียวแต่ถ้าไม่อยากให้มันคันทำไงก็หายาแก้แพ้มาฉันไว้ตลอดไม่คันหรอกประโยคะนั่นไหน เอาสรุปสัตตฐานสูตรให้อีกหน่อยหนึ่งนะว่าถ้ารู้ฐานะ7อย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็เป็นผู้เพ่งพินิจโดยวิธีอีก3ประการใช่ไหมอีก3วิธีเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเพ่งพินิจโดยความเป็นธาตุประการหนึ่งนะคือสงเคราะห์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างลงธาตุใส่ใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโดยความเป็นธาตุเห็นไหมโดยความเป็นอายตนะว่าแต่ละอย่างให้อายตนะอะไรเกิดขึ้นบ้างและโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทเอาสิ่งเหล่านี้มาหมุนโดยความเป็นธาตุอายตนะและปฏิจจสรุปแล้วก็คือวิปัสสนาภูมิมีขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจใช่ไหมแต่นี้สัจจะกับอินทรีย์ไว้ก่อนก็คือเอาขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจมาหมุนคละกันเองดูที่จะเป็นยังไงอันนี้เป็นงานของเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ท่านเอาเรื่องนี้มาเพ่งซะส่วนใหญ่ครับว่างั้น บางท่านอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นภาพสมมุติว่าในข้อหนึ่งนี่นะครับที่ว่ามหาพุทธรูปเนี่ยเราเอารูปที่อาศัยมหาพุทธรูปอันหนึ่งเช่นเอาสีมาวิจัยนะครับมาทำปัญญา เจนพ่อ นะแล้วก็จะสงเคราะห์เข้าไปในหนึ่งในสามอันนี้โดยความเป็นอายตนะ สี หมายความว่าให้พิจารณาสีนั้นเป็นอายตนะภายนอก คือเป็นอายตนะภายนอกคือรูปายตนะ ย่อมเกี่ยวกับรูปที่นะอยู่ภายใน เจนพ่อเขาว่าสีเนี่ยนะสีที่เป็นรูปายตนะก็อาศัยจักขายตนะเพราะว่ารูปประขันเนี่ยนะบางอย่างเป็นจักขายตนะรูปประขันบางอย่างเป็นรูปายตนะทีนี้เมื่อตากับสีประชุมกันจะเกิดอายตนะอะไร ธรรมายตนะ เกิดมนายตนะกับธรรมายตนะแล้วคำว่าจักขายตนะหรือจักขุปสาทะเนี่ยก่อให้เกิดวิถีจิตเมื่อตามองเห็นก่อให้เกิดวิถีจิตได้เท่าไหร่ตั้งแต่จักขุวิญญาณเกิดได้2ดวงอย่างใดอย่างหนึ่งสัมปติชนะ2ดวงอย่างใดอย่างหนึ่งสันติรณะ3ดวงอย่างใดอย่างหนึ่งชาวนะอกุศล12มหากุศล8สามารถต่อนั้นได้คิดดูว่ามันต่อให้เกิดจิตอีกเท่าไหร่ถ้าหูกับเสียงเนี่ยนะมันต่อให้เกิดวิถีจิตอีกเท่าไหร่จมูกกับกลิ่นก่อให้เกิดวิถีจิตเท่าไหร่ลิ้นกับรสก่อให้เกิดวิถีจิตอะไรกายกับโพธาภะตั้งกับหัวจรดเท้านี่ให้วิถีจิตไม่เท่ากันนะถ้าปวดหัวให้โทสะถ้าปวดส่วนอื่นๆจะให้โลภะหรืออะไรก็แตกต่างกันไปตามนั้นไปแล้วมนายตนะไอ้ความคิดเนี่ยนะวิญญาณขันก่อให้เกิดความคิดใดๆต่อไปอีกบ้างนะแล้วแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ยถามว่าจริงไหมจริงว่างไหมคำว่าว่างเนี่ยธาตุเนี่ยแปลว่าว่างเปล่าคือไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่นี่เป็นความจริงอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งมันเกี่ยวเนื่องเป็นเหตุเป็นผลแล้วบางอย่างเป็นเหตุเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทบางอย่างเป็นผลเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมต่างเป็นเหตุเป็นผลสังสารทุกข์สังสารวัฏก็เป็นไปในลักษณะนี้ที่สุดแห่งสิ่งนี้อยู่ที่ไหนก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับนั่นแหละจึงจะถึงหรือว่านิสสรณะนั่นแหละอันนั้นก็จะหมุนกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นคนที่หมุนได้รอบแล้วไม่มีอารมณ์ใดที่ไม่เป็นเหตุให้หลุดพ้นได้ทุกอารมณ์นี้ก่อให้เกิดวัฏฏะได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอารมณ์ก่อให้เกิดความพ้นทุกข์ได้นะถ้าสงเคราะห์สัจจะลงได้ในสิ่งนั้นยังสิ่งนั้นลงสัจจะได้พ้นจากทุกข์ได้หมดเลย หมายความว่าเราสงเคราะห์ทั้ง7ข้อเลยใช่ไหมครับเข้าลงไปใน3อย่างนี้เช่นสมมติว่าพอพูดถึงว่าความเกิดขึ้นของสีนี้เกิดขึ้นเพราะอาหารก็เอาอาหารนั่นแหละสงเคราะห์เข้าไปในธาตุในอายตนะ ก็เอาอย่างนี้แทนนะถ้าเรามาค่อยๆหมุนไปว่าอายตนะมี12ธาตุมี18ปฏิจจองค์12โดยธาตุ18เนี่ยเอาจักขายตนะมาอันหนึ่งก่อนนะเราก็เอามาความเกิดขึ้นแห่งตาเห็นไหมก็เอาตาเนี่ยมาเปลี่ยนหมุนไปตามนี้ไปเอาธาตุแต่ละอย่างเนี่ยมาหมุนแบบนี้ก่อนเช่นจักขุปสาทะนี้คือจักขุปสาทะความเกิดขึ้นแห่งจักขุปสาทะความดับแห่งจักขุปสาทะปฏิปทาให้ถึงความดับจักขุปสาทะสุขโสมนัสที่อาศัยจากขู่ภาษาธาจากขู่ภาษาธาไม่เที่ยงการละฉันทราคะในจากขู่ภาษาธาเนี่ยนะแล้วก็ในความที่ตาหรือจากขู่ภาษาธาเนี่ยนะเป็นจักขายตนะเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่วิถีจิตใดบ้าง นี่ยนะก็ไปสงเคราะห์ลงไปก็จะมองเห็นความเป็นอายตนะเลยนี่นะ เป็นจักขายตนะ เป็นจักขายตนะแต่จักขายตนะเพราะเขาเนี่ยรับรูปายตนะเขาเป็นทางแห่งการรับรู้รูปายตนะแต่ว่าผลของเขาคือมนายตนะกับธรรมายตนะหมายถึงกระแสแห่งความคิดที่สืบเนื่องมาอาศัยตาเป็นปัจจัย หรือถ้าเป็นธาตุก็เป็นจักขุธาต ุนะก็เปลี่ยนมาเป็นจักขุธาตุแทน ส่วนอาหารก็เปลี่ยนไปเป็นรูปธาตุ ถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทตรงนี้เป็นสลายตนะสลายตนะหรือนามรูปหรือรูปในปฏิจจสมุปบาทก็มาหมุนลงแบบนี้อีก แล้วส่วนทางด้านอาหารทางด้านอะไรพวกนี้เราก็สงเคราะห์ได้ไหมครับต้องสงเคราะห์ไหมหรือสงเคราะห์เฉพาะองค ์สงเคราะห์แต่ตัวหลักเพราะอันนี้เป็นอาหารตัวนี้เป็นแทนคำว่าปัจจัยอาหารเป็นชื่อของปัจจัย ครับเข้าใจแล้วครับหมายความว่าก็สงเคราะห์ทั้งตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกตัว4ขัน คือสงเคราะห์ขันเอางี้นะสงเคราะห์ทั้ง5เราเนี่ยลงอันนี ้ไปลงกันในอันนั้นเข้าใจแล้วครับ แล้วก็เอาแต่ละอย่างมาหมุนลงไปในนี้อีกเนี่ยนะ